Podrażnione gardło. Ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. 3, 2, 1. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 8, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. W środę 28 stycznia Krystian Hanke. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Strajkują górnicy w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Skoro prezes chce grać ostro, no to będziemy grać ostro. Wróćcie do pracy. Apeluje szef JSW. 10 tysięcy podpisów pod petycją w sprawie tanich połączeń kolejowych Kraków-Warszawa. Do minister infrastruktury wiozą je pasażerowie. Lubelski ośrodek dla uchodźców zlikwidowany. Cudzoziemcy mają być przeniesieni do innych placówek. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej strajkują. Załogi przychodzą do kopalni, ale wydobycia nie będzie. Niezbędna ilość pracowników zjedzie na dół do zabezpieczenia, czy się tam nic złego nie dzieje. Wszyscy pozostali zostają na powierzchni, odbijają dyskietki i przychodzą na punkt zborny, gdzie się spotykamy, lub jak nie ma masówki, to rozlokowują się na całej powierzchni w ciepłych miejscach. Informuje Krzysztof Łabądź z sierpnia 80. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski przekonuje, że strajk to najgorsze rozwiązanie. W specjalnie nagranym komunikacie puszczanym w kopalniach przez głośniki tak zwraca się do związkowców. Panowie związkowcy, to jest sprawdzian. Czy chodzi wam o interes załogi, czy o wasze chore ambicje? Panowie, jeśli uważacie, że JSW można lepiej zarządzać, to wróćcie do pracy. Przypominamy też, że zgodnie z polskim prawem strajkujący nie mają prawa do wynagrodzenia za okres, w którym nie podjęli pracy. W przeciwieństwie do liderów związkowych. Prosimy więc o rozwagę i odpowiedzialność, bo strajk, do którego namawiają was związkowcy, tylko pogorszy sytuację. W referendum przeprowadzonym przez związki zawodowe większość górników opowiedziała się za strajkiem. Górnicy żądają spełnienia 5 postulatów: rezygnacji z planu oszczędnościowego, odstąpienia od planowanego zwolnienia 9 liderów związkowych, odwołania zarządu spółki, gwarancji dla pracowników kopalni Knurów Szczygłowice takich samych warunków pracy jak dla pozostałych pracowników spółki oraz zlikwidowania firmy córki Szkolenie i Górnictwo, przez którą na gorszych warunkach przyjmowani są nowi górnicy. Wstrząsające wspomnienia i apele o skuteczną walkę z antysemityzmem. Tak wyglądały wczorajsze obchody 70. rocznicy wyzwolenia byłego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. W uroczystościach na terenie obozu wzięło udział około 4000 osób. Wśród nich było 300 ocalałych z Holokaustu, którzy raz jeszcze przyjechali do miejsca, które było dla nich kiedyś piekłem na ziemi. Wokoło naelektryzowane druty kolczaste, rzędy ponurych baraków, cuchnące błoto, w którym grzęzną rozpaczliwie jakieś postacie. Nie wiadomo, czy to kobiety, czy mężczyźni, starzy, czy dzieci. Głód, terror, zastrzyki fenolu, selekcje w bunkrach i egzekucje pod ścianą śmierci. Auschwitz jest ciemnością, destrukcją, zniszczeniem. I dlatego przybiera dla nas postać przestrogi, strasznej przestrogi. W rocznicowych uroczystościach wzięli udział m.in. prezydenci Polski, Niemiec, Francji, Ukrainy i Litwy. Zabrakło prezydenta Rosji, Władimira Putina. Pasażerowie PKP wiozą do minister infrastruktury petycję i obraz Stańczyka. Na biurko Marii Wasiak przed południem trafi 10 tysięcy podpisów pod apelem w sprawie przywrócenia tanich połączeń kolejowych między Krakowem a Warszawą. Chodzi m.in. o pociąg Interregio Matejko, który wypadł z rozkładu jazdy w związku z wprowadzaniem na tory nowoczesnych składów Pendolino. Podpisy z Krakowa do Warszawy wiezie pomysłodawca napisania petycji i redaktor naczelny krakowskiego wydania Gazety Wyborczej Michał Olszewski. Podpisało się przede wszystkim bardzo dużo pasażerów, ponieważ podpisy zbieraliśmy przez miesiąc na dworcu kolejowym i te głosy, które otrzymywaliśmy od pasażerów właśnie, brzmiały dosyć jednoznacznie. To nie jest dobra siatka połączeń. Autorzy petycji wiozą nie tylko podpisy, ale też upominek dla minister infrastruktury. W torbie mamy prezent dla pani minister. Znaleziony w archiwach Muzeum Narodowego nieznana wersja słynnego obrazu Jana Matejki pod tytułem Stańczyk. Otóż to jest, proszę państwa, Stańczyk, który z zadumą wpatruje się w przyszłość kolei państwowych. Dookoła jego zgrabnych skądinąd stóp krąży pociąg Pendolino. Od połowy grudnia podróżujące między Krakowem a Warszawą w godzinach porannego i popołudniowego szczytu nie mają wyboru, muszą jeździć droższymi pociągami Pendolino. Lubelski ośrodek dla uchodźców przestaje istnieć. Właściciel nieruchomości wypowiedział umowę Urzędowi do Spraw Cudzoziemców, która kończy się 23 marca. Kierująca placówką Wioletta Kędzierska nie kryje żalu. Jak mówi, ośrodek był nie tylko miejscem schronienia dla uchodźców, ale też ważnym punktem integracji w Lublinie. Było to miejsce spotkania kultur. To nie jest tak, że my się uczymy tylko tolerancji. Tolerancji uczą się również i cudzoziemcy, którzy do nas przyjeżdżają i pomagamy im w przebrnięciu przez te bariery i zrozumieniu świata, w którym się znaleźli. Tomasz Cytrynowicz z Urzędu do Spraw Cudzoziemców informuje, że na razie przetargu na placówkę w Lublinie nie będzie. W tej chwili nie mamy aż takich dużych potrzeb, jeśli chodzi o udzielanie świadczeń, dlatego też jesteśmy w stanie wszystkich cudzoziemców przenieść do innych ośrodków i nie ma potrzeby ogłaszania w tej chwili przetargu albo organizowania ośrodka w Lublinie. Teraz w ośrodku dla uchodźców w Lublinie przebywa prawie 100 osób, głównie z Czeczenii. Zostaną przeniesieni do ośrodków w Łukowie i Białymstoku. To był serwis Trójki. W studiu już Adam Malecki, informacje sportowe. 3-3. Skra Bełchatów, Asekorysowie Rzeszów i Jastrzębski Węgiel awansowały do play-offów Siatkarskiej Ligi Mistrzów. Skra i Rysowie awansują z pierwszych miejsc w grupie. Mistrz Polski, który miał na koncie komplet zwycięstw, pokonał 3-0 czeskie Budziłowice, a szansę na grę dostali młodzi zawodnicy, w tym Maciej Muzaj. Cieszę się, że dostałem taką szansę i że wykorzystałem ją jako tako. No, by więcej takich szans na granie. Na boisku było parę osób, które zazwyczaj nie grają. Mieli szansę pokazać w meczu to, co prezentują na treningu. Fajnie, że była taka okazja. Do zera wygrały także Asekorysowie Rzeszów z budwańską Rivierą Budwa oraz Jastrzębski Węgiel z hiszpańskim Teruelem. To był ciężki mecz, mówił Michał Chłasko. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, i jesteśmy bardzo zadowoleni. I z wyniku, i z gry, bo gra była dość dobra. Czyli zadanie wykonane. Na taki sam meldunek czekamy dzisiaj. W ćwierćfinale Mistrzostw Świata zagrają piłkarze ręczni. Rywal to jedna z najlepszych drużyn globu. Chorwacja, z którą od 7 lat nie możemy wygrać. Mimo to nasi do spotkania podchodzą ze spokojem, jak do każdego innego. Czyli będzie czas na kawkę, ciasteczko, mówi Adam Wiśniewski. Rano na pewno będzie lekki rozruch, później będzie analiza wideo, odprawa. Po obiedzie oczywiście jest krótka drzemka, później kawa, ciasteczko. W szatnim przemyśleniu ułożenie sobie jeszcze raz w głowie wszystkiego, na co mam zwrócić uwagę, żeby wszystko działało i wszystko było tak, jak należy. I tak do godziny 16:30, kiedy rozpocznie się mecz Polska-Chorwacja. W tenisowym Australian Open przed chwilą do grona półfinalistów dołączył Stan Wawrinka. Szwajcar pokonał Japończyka Nishikoriego 6-3, 6-4 i 7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Serb Nowak Dżokowicz lub Kanadyjczyk Milos Raonic. Do półfinałów awansowali Andy Murray, Tomasz Berdych, a w turnieju pani Katerina Makarowa, Maria Szarapowa oraz Amerykanki Serena Williams oraz Madison Keys. Dobrze amerykańskie tenisistki, dobrze za oceanem w koszykarskiej lidze NBA zagrał Marcin Gortat. Zdobył 11 punktów, miał 7 zbiórek, a Washington Wizards wygrali z Los Angeles Lakers 98-92. Jeszcze na koniec piłka nożna. W Pucharze Narodów Afryki do ćwierćfinałów awansowały Ghana i Algieria. Ghana pokonała RPA 2-1, Algierczycy wygrali z Senegalem 2-0. W Anglii za to Chelsea Londyn jest już w finale Pucharu Ligi. Ekipa Jose Mourinho pokonała w meczu rewanżowym Liverpool 1-0. No to dobrze. 1 stopień dziś w Warszawie, Bielsku-Białej, Krakowie, Katowicach, Elblągu, Olsztynie, Toruniu i Bydgoszczy oraz Lublinie, a 0 w Suwałkach oraz Augustowie, Białymstoku. Tak będzie kształtować się temperatura. 2 stopnie w Trójmieście i Koszalinie, 3 w Szczecinie i Poznaniu, 4 we Wrocławiu oraz Szklarskiej Porębie. Na niebie chmury, z chmur popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Słońce wyjrzy jedynie na południu, po południu. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na Pomorzu, a ciśnienie spada. W południe w Warszawie 995 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie.

To jeszcze w tej chwili trudno przesądzić, bo to jest bardzo wczesna faza myślenia o tym, jakby to mogło wyglądać, także nie przesądzajmy w tej chwili. No jest styczeń do 8 maja, to wiele czasu nie zostało na myślenie. No tak, ale rzecz w tym, że jest faza, powiedziałbym, ukryta, niejawna, a dopiero później, jak pewne rzeczy są dopięte, można wychodzić na zewnątrz. To normalne po to, żeby nie spalić pewnych poczynań. No ale już Rosja komentuje, że to jest, jak użył szef administracji prezydenta Rosji, słowa dziwna propozycja. Rosjanie mówią od dłuższego czasu dużo różnych dziwnych rzeczy, także nie będę tego komentował. A to będzie pełnoformatowa rocznica, pełnowymiarowa, bez udziału przedstawiciela Rosji? Powiedziałem, za wcześnie, żeby przesądzać, nie chciałbym, żeby moje słowa były interpretowane jako właśnie przesądzające, czy wyprzedzające to, co się może zdarzyć, także wolałbym w tej chwili nie spekulować, daję słowo. Ale pana zdaniem, pana rada jest taka, żeby w ogóle rozważać udział prezydenta Rosji w takich obchodach na Westerplatte? Znaczy uważam, że przedstawiciel Rosji powinien, gdyby to podwójne zastrzeżenie, gdyby rzeczywiście one miały tam być organizowane, mógłby czy powinien by wziąć udział. To jest bezdyskusyjne, tak jak przedstawiciel Rosji, przecież wysoki przedstawiciel Rosji brał udział w Auschwitz na wysokim poziomie. No, prezydenta Putina w Auschwitz nie było. Mnie pana prezydenta Putina nie brakowało, może niektórym, jeżeli chodzi o Auschwitz. Także nie dziwmy się, no, sytuacja jest bardzo szczególna, zwłaszcza myślę media, panie redaktorze, rozumie dlaczego pewne rzeczy właśnie w tej chwili tak biegną. No ale to prezydent Komorowski w mediach powiedział o tym pomyśle i stąd te pytania i stąd ta rozmowa. Tak, to jest pomysł, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to nad nimi jeszcze się pracuje. No mówi pan o tym, że panu prezydenta Putina nie brakowało w Auschwitz. Są tacy, którzy rzeczywiście mówią, że straciliśmy okazję, żeby przy okazji tej rocznicy wczorajszej w Auschwitz spotkał się prezydent Putin z prezydentem Poroszenką. Tak mówią politycy SLD. Gdyby oni się mogli spotkać w tym sensie, że byłby grunt do uczynienia jakiegoś kroku, postępu, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemu, który stworzyła rosyjska agresja na Ukrainę, to nie musiałaby być ta okazja. Wiemy, że oni się mieli spotkać 15 stycznia w Astanie, później pod koniec stycznia w jakimś innym miejscu. Do tego nie dochodzi. Dlaczego? Bo nie ma warunków do rozmowy, dlatego że Rosja uporczywie nie zamierza przestać wspierać separatystów, zbroić ich, wysyłać swoich własnych żołnierzy na terytorium Ukrainy, po to, żeby uniemożliwić Ukrainie odbudowę państwa, jego reorganizację, normalne życie. A nie ma pan wrażenia, że jeśli chodzi o ten pomysł z Westerplatte, to jest takie szukanie formuły właśnie, żeby nie było problemu, czy zapraszać prezydenta Putina, czy nie? Stąd ten pomysł, żeby zaprosić przywódców krajów Unii Europejskiej? Myślę, że jeżeli chodzi o dobór uczestników tej ewentualnej uroczystości, to on powinien być według klucza związanego z rocznicą, a nie instytucjonalnego. Unia Europejska, NATO, państwa, które... A jaki ten klucz mógłby być? No to myślę, że to jest... Ponownie wchodzimy w sferę spekulacji, które mogłyby być źle interpretowane. Klucz mógłby być taki, który jest stosowny dla rocznicy zakończenia II wojny światowej. Czyli ci, którzy uczestniczyli w II wojny światowej. Tak, tak, oczywiście, że tak. Państwa, narody, dlatego, że o co poszedł spór między innymi między mediami polskimi, a rosyjskimi niektórymi politykami, jeżeli chodzi o wypowiedź ministra Schetyny. Wiemy przecież, że w Armii Czerwonej, w Armii Sowieckiej byli przedstawiciele bardzo wielu narodów i trzeba od nich pamiętać, trzeba oddać im cześć, oddać normalnie sprawiedliwość, jeżeli chodzi o to, żeby Rosjanie nie monopolizowali, tak jak do tej pory chcieli to czynić, swojego udziału w zwycięstwie nad nazizmem. Czyli zapraszać Rosję na Westerplatte mimo tego, co się dzieje na Ukrainie? Zobaczymy. Pan usiłuje mnie postawić pod ścianą, ale... Usiłuje zrozumieć, po prostu. Powiedziałem, to bardzo wczesna faza. A prezydent Bronisław Komorowski powinien pojechać 9 maja do Moskwy na obchody, które Rosja przygotowuje? Bo tu już zaproszenia zostały wysłane. Zobaczymy, jakie będą decyzje krajów Zachodu, krajów zachodnich, europejskich. Myślę, że w tej sprawie toczą się jakieś konsultacje, jak się do tego odnieść. Czyli decyzja prezydenta Polski jest uzależniona od decyzji Nie jest uzależniona, innych krajów. Tylko po prostu tutaj są rozmowy, które raczej nie dotyczą tego, kto będzie brał, a kto nie. To nie tego typu zależność, tylko wiele będzie zależeć od sytuacji, jaka będzie mieć miejsce na froncie rosyjsko-ukraińskim. Zobaczymy, co Rosja do tej pory... No, mamy ten dramat, jeżeli chodzi będzie Mariupol. No, pan sobie wyobraża, panie redaktorze, proszę państwa, w takim kontekście przywódcy świata zachodniego jadą do Moskwy świętować zwycięstwo nad agresorem, podczas gdy gospodarzem jest agresor? Jedno to jest to, co sobie wyobrażam, a jedno to, czy to akceptuję. Ale pamiętam Normandię, w której też pomimo wielu tragicznych wydarzeń na Ukrainie, prezydent Putin był przyjęty jako jeden z członków obchodów rocznicowych w zeszłym roku. Tak, i to było przez wielu, jak pamiętamy, krytykowane, przez wielu niedobrze przyjęte. Ale generał Stanisław Kozij, szef BBN-u, mówił wtedy, że to jest uroczystość historyczna, że historii nie da się wymazać i historia tak, była jaka była i no, tak po prostu było. Tak, no, wtedy jeszcze rzeczywiście było wiele nadziei, jeżeli chodzi o zdolność Zachodu do wpływania na postępowanie Rosji wobec Ukrainy. Później, jak wiadomo, wkrótce później doszło do zestrzelenia przez Rosjan malezyjskiego samolotu pasażerskiego, w którym zginęło 300 osób. Sytuacja od tamtej pory nieustannie się pogarsza. Wiemy, że Rosja została relegowana z grupy G8, to już jest grupa G7, że przedłużono zawieszenie udziału Rosji w Radzie Europy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym Rosja nie daje Zachodowi żadnych dobrych powodów, żeby zmienić czy łagodzić podejście do Rosji i jej przywódcy, wczoraj, który odpowiada za tę sytuację. Wczoraj rozmowa prezydenta Komorowskiego z prezydentem Poroszenką przy okazji obchodów w Auschwitz. Przed tą rozmową prezydent zapowiadał, że będzie rozmawiał o wsparciu Ukrainy. Jakie to może być wsparcie? To wsparcie zarówno dwustronne, jak i mówi się na przykład w tej chwili o tym, o konieczności wzmożenia presji Unii Europejskiej. Wkrótce spotkają się przywódcy Unii Europejskiej, wcześniej ministrowie spraw zagranicznych mają przygotować się ewentualne, tak powiem, zwiększenie sankcji, czyli jednak presji na Rosję po to, żeby wymóc na niej zmianę stanowiska czy odstąpienie od kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie. I prezydent rozmawiał już z szefem polskiego MSZ-u przed tym jutrzejszym szczytem? Rozmowy są cały czas przecież. I to polskie stanowisko będzie na ten szczyt zawiezione jakie? Stanowisko tam zostanie przedstawione i wtedy zostanie również ujawnione mediom. No, prezydent mówił to już w mediach, jakie on ma nastawienie i użył następujących słów. Odpowiedzią Unii Europejskiej powinno być świadome postawienie kwestii dalszego zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Zgadza się. Co to znaczy? Jakie te sankcje powinny być w kolejnych krokach? To istnieje cały, powiedziałbym, szereg możliwości, z których Unia do tej pory nie korzysta, czy do których jeszcze nie doszliśmy, które przewiduje zresztą także prawo międzynarodowe. Wydaje się, że to, o czym w tej chwili się mówi, co niekoniecznie będzie skuteczne, ponieważ do tej pory nie było skuteczne, to rzeczywiście rozszerzenie listy osób oraz instytucji, zwłaszcza instytucji finansowych, gospodarczych, objętych zakazem podróżowania oraz których konta czy możliwości korzystania z międzynarodowego rynku finansowego zostaną zablokowane. Po strzale Mariupol Pola, szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze tak. Polityka przyzwolenia pozwala agresorowi na jeszcze większą przemoc. Czas oprzeć naszą politykę na faktach, a nie złudzeniach. Jak pan rozumie te słowa? Bardzo się cieszę, że pan Donald Tusk powiedział te słowa jako szef Rady Europejskiej. Pamiętam bardzo dobrze, że kiedy wyraziłem swój krytycyzm wobec bardzo słabej reakcji Unii Europejskiej na postępowanie Rosji, pan Donald Tusk jako premier polskiego rządu publicznie mnie skrytykował. A teraz przyznał, że przez ostatni rok Unia Europejska w zasadzie niewiele zrobiła. Istotnie uważam, że gdyby... zrobiła bardzo dużo. Nawet więcej niż do niej należy, niż to jest w jej kompetencjach. My oczywiście domagamy się od Unii różnych cudów, wyciągania różnych króliczków z kapelusza, ale kompetencje Unii w odniesieniu do tego konfliktu są dość ograniczone. Także to nie jest tak, że za mało czy mało. Ale pamięta pan z całą pewnością, dokładnie rok temu Catherine Ashton jako szefowa unijnej dyplomacji mówiła tak. Ja i cała Unia Europejska pozostajemy w pełnym zaangażowaniu w poszukiwaniu drogi wyjścia z kryzysu. Ma pan przekonanie, że przez ten rok rzeczywiście to było pełne zaangażowanie? Nie uważam. Byłem od samego początku bardzo krytyczny, dlatego że uważałem od początku, że gdyby zareagowano już po pierwszych aktach agresji ze strony Rosji przeciwko Ukrainie bardzo ostro, to by się nie rozwinęło. Ale ponieważ Putin widział, że my reagujemy miękko, że właściwie jesteśmy w takim nieustającym hamletyzowaniu, a może jeszcze dodać jakąś osobę, a może jeszcze jakąś instytucję, tak naprawdę dopiero sytuacji pomógł dramat samolotu malezyjskiego, który Rosjanie zestrzelili w połowie lipca nad terytorium zajętym przez wojska rosyjskie i separatystów. Gdyby to się do tego nie doszło, to podejrzewam, że sankcje unijne w dalszym ciągu byłyby bardziej niż śmieszne. To jaka powinna być polityka oparta na faktach, a nie na złudzeniach, cytując to należałoby pewnie pytać autora tych słów. Natomiast, tak jak powiedziałem, prawo międzynarodowe dopuszcza, czy podpowiada sankcje w takich sytuacjach o wiele dalej idące niż te, które w tej chwili mają miejsce. Jeżeli ich nie ma, to dlatego, że w wojnie Unii, o czym doskonale wiemy, istnieje daleko idąca rozbieżność, jeżeli chodzi o to, jak należy traktować Rosję. Jest cały szereg krajów, które właściwie uważają, że należałoby zignorować to, co się stało. Podobnie zresztą jak i w Polsce bardzo wiele osób. Przecież mamy śmieszne teksty byłego wicepremiera Kołodki, który sprzeciwia się jakimkolwiek sankcjom nakładanym na Rosję, ponieważ uważa, że on... Były wicepremier nie jest już w rządzie, ale on reprezentuje jednak niemałą część myślenia także w Polsce, nie tylko w Unii Europejskiej. Także to, co jest wspólnym mianownikiem, jest czymś oczywiście poniżej czego oczekujemy od Unii Europejskiej, ale już z całą pewnością czymś, co jednak wywiera, jeżeli chodzi o sytuację w Rosji, niemały skutek. Unia Europejska ma pana zdaniem strategię osłabiania destabilizacji Ukrainy przez Rosję? Unia Europejska ma zamiar... Czy strategię ma jakąś? Strategię? Czy działa ad hoc od przypadku do przypadku? To jest taka dosyć miękka strategia, to znaczy Unia Europejska uważa, że... Poczekajmy. Znaczy nie, że poczekajmy. No są sankcjom trzeba dać czas, prawda? One muszą, że tak powiem, przynieść skutek. One nie przynoszą skutku zaraz już w pierwszym miesiącu, czy... Pamiętajmy, że sankcje nałożone na Związek Sowiecki czy na RPA, to trzeba było przecież kilka lat, zanim jeden i drugi, czy właściwie reżim upadł. Nam nie chodzi, że upadek... Rosji, tylko o wpływ na jej politykę zagraniczną, na jej zachowanie. Chodzi o powrót do respektowania przez Rosję cywilizowanych norm życia międzynarodowego. Nic więcej. Być może rzeczywiście Rosji trzeba więcej czasu na to, żeby zrozumiała, że kontynuacja wiąże się z kosztami, których nie powinna Rosja na siebie brać z uwagi na to, co to znaczy dla jej społeczeństwa, dla jej gospodarki. A co w tym wszystkim zmienia uchwała Rady Najwyższej Ukrainy, która nazywa Rosję agresorem, a separatystyczne republiki uznaje za organizację terrorystyczne. Niczego nie zmienia to uchwała o charakterze politycznym. Rosja jest agresorem od pierwszego dnia agresji. W świetle prawa międzynarodowego, znaczy Rosja swoim postępowaniem wypełnia definicję agresji i ta uchwała potrzebna jest być może samym Ukraińcom, natomiast ona, jeżeli chodzi o stronę faktyczną, niczego nie zmienia. Oczywiście... Rzecznik ukraińskiego MSZ-u mówi, mamy nadzieję, że to stanowisko parlamentu w Kijowie będzie usłyszane w Unii Europejskiej i w ślad za nim pójdą inne decyzje w innych krajach i w innych organizacjach. Należałoby się zastanowić, dlaczego po roku agresji Ukraińcy nazywają agresję agresją, prawda? Także niech nie oczekują, że zaraz co następnego dnia pójdzie ich śladem, skoro im zajęło rok, żeby dostrzec w agresji agresję. Zbigniew Brzeziński apeluje do Stanów Zjednoczonych i NATO o rozlokowanie wojsk na Litwie, na Łotwie i w Estonii. Popiera pan ten pomysł? To jest normalna procedura. To jest coś, co w tej chwili ma miejsce. To jest między innymi to, o co nam chodziło. Przecież prezydent Komorowski jechał do Newport w ubiegłym roku po to, żeby wymóc na partnerach Sojuszu Atlantyckiego stałe rozmieszczanie, dyslokacje różnych elementów potencjału obronnego Sojuszu Atlantyckiego. I to się stało. To są decyzje, które już są przecież wdrażane. I ci żołnierze trafią, pana zdaniem, na Litwę, do Estonii? Przede wszystkim oni już są. Chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki. To już jest. I to jest efekt decyzji Newport, o które Polska walczyła, polska delegacja, prezydent Komorowski. Ale to jest także powrót do czegoś, co było stałą praktyką Sojuszu Atlantyckiego do końca zimnej wojny. To znaczy wielonarodowe siły zbrojne Sojuszu miały być gwarantem tego, że atak na jedno z państw jest atakiem na wszystkie państwa, ponieważ żołnierze wszystkich państw są rozlokowani mniej więcej równomiernie w różnych krajach Sojuszu. Także to nie jest pomysł jakiś bardzo oryginalny. Uważam, że w danej sytuacji, w świetle zagrożenia, które Rosja stwarza, to jest dobry pomysł. Przy czym, tak jak powiedziałem, on już w niemałym stopniu jest realizowany dzięki decyzjom z Newport. Profesor Roman Kuźniar, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję również, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da Asie. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. I niskie ceny od Lidla. Po pierwsze, kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej 2,99 za 240 gramów. Komu wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej? Sprzedane! I po drugie, polskie czerwone jabłka złoty 39 za kilogram i do koszyka! Lidl, co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka złoty 39. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Zwracam Państwu jeszcze na jeden aspekt uwagę. Prowadzony jest projekt użycia dronów do ratowania ludzkiego życia poprzez przenoszenie apteczek z AED na miejsce wypadku. Taki automatyczny defibrylator zewnętrzny może dotrzeć na miejsce zdarzenia szybciej niż jakikolwiek zespół ratunkowy. I to bardzo otwiera pole nowych możliwości. To pani Roxana napisała, między innymi. Ranek Małpa, Polski Radio.pl. 8:30 już minęła. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. Czas na skrót najnowszych informacji. Jest za wcześnie, by przesądzać, czy prezydent Rosji zostanie zaproszony na Westerplatte na organizowane przez prezydenta Polski uroczystości 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Trwają prace nad szczegółami tego spotkania, mówił kilka minut temu w Trójce prezydencki doradca do spraw międzynarodowych profesor Roman Kuźniar. Za wcześnie, żeby przesądzać, nie chciałbym, żeby moje słowa były interpretowane jako właśnie przesądzające czy wyprzedzające to, co się może zdarzyć. Uważam, że przedstawiciel Rosji powinien, gdyby to podwójne zastrzeżenie, gdyby rzeczywiście one miały tam być organizowane, mógłby czy powinien by wziąć udział. To jest bezdyskusyjne, tak jak przedstawiciele Rosji, przecież wysokie przedstawiciele Rosji brał udział w Auschwitz. Uroczystości na Westerplatte planowane są 8 maja. Dane stały się walutą cyfrowego świata. Ktoś musi to kontrolować. To zadanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Fundacja Panoptykon uważa, że GIODO powinien mieć większe kompetencje. Dziś Dzień Ochrony Danych Osobowych. Zdaniem Katarzyny Szymielewicz, Generalny Inspektor powinien dostać nowe narzędzia, które będą silnymi argumentami w rozmowach z dużymi firmami. Dzisiaj GIODO nie nakłada sankcji finansowych, chyba że firma ignoruje jego decyzję. Wtedy może nałożyć niewielką sankcję poganiającą. Chcielibyśmy, żeby GIODO miał tak wysokie sankcje, jakim dysponuje na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo takie argumenty działają w rozmowie z biznesem. W ubiegłym roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęło blisko 2000 skarg od Polaków. Inspektor zarządził prawie 200 kontroli. Boss neapolitańskiej mafii przez lata wymykał się karabinierom, bo ze wspólnikami kontaktował się wyłącznie przez domofony. Całą podziemną sieć zainstalowali na jego polecenie technicy w miasteczku, w którym się ukrywał. Była nielegalnie podpięta do systemu oświetlenia ulic, z którego kradziono prąd. Mafiozo nigdy nie korzystał ze zwykłego telefonu, aby nie naprowadzić na swój trop. Przełom nastąpił w grudniu 2011 roku, gdy podsłuchano rozmowę córki mężczyzny pod domem, którego ukrywał się przestępca. Powiedziała ona przez telefon: wujek Mikele rozmawia przez domofon. Zdanie to doprowadziło śledczych do jego bunkra. Wkrótce potem boss został aresztowany. Zagaria odsiaduje 3-letni wyrok dożywocia. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji w Trójce. O 9:00 zapraszamy. Jak to zgrabnie połączyła pani redaktor? No bo chyba mafiozi obchodzą dzisiaj ze szczególnym uwielbieniem Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jeśli chodzi o pogodę, to teraz informacje dla państwa bardzo ważne. Deszcz ze śniegiem, śnieg albo sam deszcz. Proszę sobie wybrać, tak będzie dziś. Z chmur będzie to nadlatywać, oczywiście z góry. Po południu, na południu możliwe, co prawda większe przejaśnienia, ale to tylko taki rodzynek w cieście, bo poza tym wiatr będzie na północy dość silny i porywisty, a temperatura ni to zimowa, ni to jesienna, 4 stopnie powyżej 0 w Opolu, no, 2 w Trójmieście i Ustce, a 0 w Białymstoku. Ale mrozu na razie nie ma. Trójka. Program trzeci. Ciki, ciki. To jak jest z tymi danymi osobowymi chronionymi? Ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, że Lechianerka wykonuje ten utwór. No nie mogę. Ramy dada. Podam tylko tytuł. Dada, ramy dada, ramy da. Ramy, ramy dada, ramy da. Dada, ramy dada, ramy da. Ramy dada, ramy da. Jak nie damy, to my kto mamy. Mando piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pług. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pług. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Za 23 minuty 9. Łukasz Walewski i jego goście. A w studiu Renata Grocha, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Grzegorz Rzeczkowski z Polityki. Witam. Dzień dobry. Panowie związkowcy, to jest sprawdzian, czy chodzi wam o interesy załogi, czy o wasze chore ambicje. Jeśli uważacie, że JSW można lepiej zarządzać, to wróćcie do pracy. Przypominamy, zgodnie z polskim prawem, strajkujący nie mają prawa do wynagrodzenia za okres, w którym nie podjęli pracy, w przeciwieństwie do liderów związkowych. Strajk tylko pogorszy sytuację. Takie nagrane słowa właśnie prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosława Zagrowskiego słychać dziś z głośników we wszystkich kopalniach spółki, bo od 6 rano trwają w nich akcje protestacyjne po tym, jak w referendum zdecydowali się na to rozwiązanie prawie wszyscy biorący w nim udział górnicy. Konflikt się zaostrzył po tym, jak zarząd zagroził, że zwolni 9 liderów związkowych za zorganizowanie nielegalnego strajku pod ziemią. No i jak to się skończy, pani Renato? Wszyscy spodziewaliśmy się, że ten strajk będzie zatwierdzony przez załogę. Zobaczymy, jaki skutek przyniesie apel prezesa. Natomiast ja tutaj widzę takie granie na podział trochę załoga kontra związkowcy, związkowcy kontra załoga, który widzieliśmy już w kompanii węglowej podczas negocjacji, gdzie część Solidarności z Dominikiem Kolorzem chciała się dogadywać z rządem, a część Solidarności z Piotrem Dudą w czasie, kiedy trwały negocjacje, robiła manifestacje na ulicach śląskich miast. I tutaj, no ja sądzę, że nie, związkowcy nie mają wyjścia i załogi kopalni JSW nie mają wyjścia. Muszą się zgodzić na rezygnację z części swoich przywilejów, dlatego że za kilka miesięcy spółka będzie w podobnej sytuacji jak kompania węglowa i tutaj może być problem z wypłacaniem wypłat tych słynnych już czternastek, czy też jakichś innych przywilejów. No i tak naprawdę związkowcy muszą zrezygnować z części przywilejów. Nie ma tutaj innego rozwiązania. Ceny węgla w najbliższym czasie no, nie pójdą do góry i kopalni muszą trochę zaciskać pasa. Rozumiem, że to jest celem prezesa Zagórowskiego, bo przypomnijmy, że związkowcy rozpoczęli protesty po propozycji zarządu, żeby właśnie zrezygnowali z czternastek. No ale dość inna jest sytuacja, odmienna JSW od tej kompanii węglowej. Przypomnijmy strukturę. Kompania węglowa to przecież jednak głównie udział Skarbu Państwa, a JSW sporo jednak udziałów giełdowych, pan redaktor Rzeczkowski. Ja nie byłbym takim optymistą jak Renata. Nie sądzę, żeby górnicy się ugięli i jeżeli prezes występuje z takim stanowiskiem, no to można powiedzieć, że sytuacja idzie na noże. W Polsce nikt z górnikami jeszcze nie wygrał, więc to jest tym ciekawsze. Będziemy to obserwować i oczywiście gdyby zarządowi udało się, w co nie wierzę, przezwyciężyć opór i wprowadzić wszystkie zmiany, które zaplanował, no, to byłby przykład dla innych kopalni i górnicy na to sobie nie mogą pozwolić, nie mogą ustąpić. Przypominam, że choć JSW jest w części, ale tylko w części spółką notowaną na giełdzie, w części nadal jest państwowa i nie sądzę, żeby rząd przed wyborami dopuścił do sytuacji, w której konflikt rozlewa się na cały Śląsk, bo proszę przypomnieć sobie, w takich sytuacjach górnicy zwykle ogłaszają strajki tak zwane solidarnościowe i od jednej kopalni taki konflikt może rozlać się na inne no zakłady. I tak to było dokładnie w tym przypadku, dlatego właśnie w kopalni JSW ogłoszono najpierw ten strajk, bo kopalnie kompanii węglowej zaczynały się obawiać. No dobrze, ale ja przypomnę, że już ponad tydzień temu miała być decyzja podjęta, jeśli chodzi o strajk generalny, do którego Piotr Duda chciał przecież włączyć i energetyków, i kolejarzy. I ta decyzja nie została podjęta, więc ja nie widzę jakiegoś dużego entuzjazmu innych branż do strajku generalnego. Tutaj myślę, ja nie że... mówię o strajku generalnym, ja mówię rozumiem, o strajku ja to zrozumiałam, natomiast uważam, że no, czeka nas wreszcie poważna dyskusja na temat górnictwa. Ja rozumiem, że jest okres wyborczy i on nie sprzyja tutaj stawianiu twardo pewnych spraw, natomiast sami górnicy muszą sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli nie pójdą na pewne kompromisy i na pewne ustępstwa, to po prostu mogą stracić miejsca pracy. Ja tutaj głównym argumentem związkowców jest konieczna wymiana zarządu. Czytamy, że właściciel nie podjął decyzji, o którą prosimy. Przede wszystkim o zmianę zarządu, który nie potrafi w sposób logiczny prowadzić produkcję, na dodatek łamie prawo pracy, tak powiedział rzecznik wspólnej reprezentacji związków zawodowych Piotr Szereda w JSW. Czyli krótko mówiąc, albo związkowcy zostaną zwolnieni, albo zostanie zmieniony prezes. Prezes, który ma poparcie premier Ewy Kopacz jasno zadeklarowane. No to jest to nic w tym nowego. Wystarczy posłuchać, co mówili górnicy podczas niedawnych strajków. Zarząd musi się zmienić, dyrekcja musi się zmienić. Źle, niedobrze zarządza. To dyrekcja i zarząd jest winny strat, a nie my. My ciężko pracujemy, te pieniądze nam się należą. Czternastka, piętnastka, ołówkowe, kredkowe, tornistrowe, etc. Tutaj nie ma dyskusji, tu nie ma pola do dyskusji, do ustępstw. Górnicy nie myślą kategoriami rynkowymi. To jest zupełnie inny konflikt, jakby inne też myślenie temu towarzyszy. To jest cała szeroki temat roli kopalni w tamtym regionie Polski, przywiązania też górników do tej kopalni. Zawsze tam pracowali, zawsze jakoś się opłacało to wydobycie. To dlaczego teraz przestało się opłacać? No ale za chwilę może się okazać właśnie, że nie będzie tych miejsc pracy, prawda? Jeśli dalej sytuacja będzie tak wyglądała, jeśli zatrudnienie w górnictwie będzie takie duże, jeśli ceny węgla, znaczy koszty wydobycia tego węgla będą takie duże, a ceny węgla będą spadać. No, ja uważam jednak, że jeśli chodzi o kompanię węglową, to górnicy no, troszkę poszli na kompromis, bo zgodzili się na wprowadzenie programu restrukturyzacji kopalni i kopalń, bo tam są 4 kopalnie i tutaj jakieś decyzje będą podjęte. Albo będzie w ciągu 4 lat, do kiedy państwo może dopłacać do tego programu restrukturyzacji, bo godzi się na to Komisja Europejska, albo nastąpi proces prywatyzacji, albo te kopalnie po prostu będą wygaszane. I tutaj nie ma innego wyjścia. No zobaczymy, jak się rozstrzygnie konflikt w JSW, bo ta sytuacja jest jednak trochę inna. A propos procesu rynkowego, cen węgla, dopłacania, możemy przejść do tego, ile w tej chwili cena metra kwadratowego wynosi. To zwłaszcza interesuje, jeśli chodzi o nowe mieszkanie, to zwłaszcza interesuje frankowiczów. Mamy nowe pomysły ze strony banków, jeśli chodzi o możliwe dogadanie się i niższe raty. Niektóre banki chcą prosić o zaświadczenia o zarobkach na nowo, czyli jak gdyby ubieganie się na nowo o wzięcie kredytu. Inne proponują z kolei przeniesienie kredytu na inną nieruchomość, aby bank nie miał problemu z tym, że nagle spadła wartość i klient będzie musiał płacić dodatkowe ubezpieczenie. Jak ta kolejna odsłona walki między bankami a frankowiczami dla państwa wygląda, te propozycje, redaktor Rzeczkowski? To są takie propozycje ad hoc, które nie rozwiązują problemu. Też ja tutaj zrobię drobną dygresję, bo jestem też stroną w tej debacie, nie tylko z tej racji, że jestem dziennikarzem, ale też mam kredyt zaciągnięty we franku szwajcarskim. Ale tu jest potrzebne rozwiązanie systemowe, propozycje banków tego problemu nagle skokowo rosnących rat nie załatwiają. Czekamy na to, co dzisiaj przedstawi wicepremier Piechociński. Mówię, czekamy, nie jako my kredytobiorcy, tylko jako opinia publiczna, bo cała opinia publiczna jest zainteresowana tym, jak, tak myślę, jak ta kwestia zostanie rozwiązana, która, przypomnę, dotyczy około 600 tysięcy Polaków. Podoba mi się pomysł przewalutowania. To możemy się spodziewać, że taki pomysł zostanie zgłoszony mniej więcej. Przewalutowania po kursie, który... Przewalutowanie na złotówki oczywiście po kursie, który obowiązywał w dniu zaciągnięcia kredytu, ale no, diabeł tkwi w szczegółach. Przypomnę, że to jest tylko propozycja. Później trzeba przejść cały proces legislacyjny. A ten szczegół to kwestia ewentualnej dopłaty ze strony kredytobiorcy. Zgadza się. Czyli scenariusz węgierski, tylko w nieco bardziej rynkowym wydaniu. A pani redaktor Grochal? No ja też mam kredyt we frankach, więc też nie jestem takim bezstronnym obserwatorem tutaj akurat tej sprawy. Natomiast ja uważam, że kluczową kwestią jest to, jak rząd podejdzie do tej sprawy. Czy uzna, że sprawa kredytów frankowych to jest sprawa indywidualnych kredytobiorców, czy jest to problem społeczny? Widać, że na razie rząd idzie w tym kierunku, że jest to jakiś problem społeczny, dotyczy no, tej grupy, tak jak już powiedział Grzegorz, tam około 600 tysięcy frankowiczów, młodych ludzi, którzy tak naprawdę no, dosyć mocno wpływają na polskie PKB, którzy swego czasu no, napędzali gospodarkę, biorąc kredyty, kupując te mieszkania. I teraz pytanie jest takie, czy rząd się zdecyduje na to, żeby pójść z bankami na twardo i na przykład ustawą wprowadzić takie rozwiązanie, żeby można było przewalutować kredyt po kursie zaciągnięcia kredytu plus ta dopłata w różnicy odsetek, czy też będzie to rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, bo prezes KNF-u mówił o tej propozycji już tydzień temu bodajże. No i jeśli będzie to rekomendacja, to czy banki wszystkie się do tego dostosują i jakie też instrumenty nacisku KNF ma ewentualnie na banki? Ale wielokrotnie, jeśli ktoś byłby złośliwy, słyszeliśmy to w ostatnich dniach, ktoś mógłby zapytać, no dobrze, państwo nie chce pomagać na przykład kopalni, tak bardzo, jak oczywiście by zamierzało, a dlaczego ma pomóc frankowiczom? No ale państwo właśnie pomogło kopalniom. Właśnie pomogło. Żaden frankowicz nie domaga się tego, żeby państwo z budżetu wzięło i rozdało jakąś sumę. Chodzi o rozwiązania prawne. No dzisiaj o tym w gazecie, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówi Sławomir Nitras, że chodzi o to, żeby rozłożyć jakby koszty tego ryzyka między kredytobiorcę a bank. Dziękuję. Renata Grocha, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo. Oraz Grzegorz Rzeczkowski, Polityka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiał Łukasz Walewski. No, są też kredytobiorcy w euro, którzy też mają problem, choć nieco mniejszy. No i są ci, którzy już nie mogli brać kredytów w walucie i oni też będą przysłuchiwać się uważnie temu, co dziś Janusz Piechociński ogłosi. A temat pewnie jeszcze będzie w dalszym ciągu bardzo gorącym tematem. Także w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Za 13 minut godzina 9. O dronach dziś rozmawialiśmy i spożytkowaniu ich w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i pożyteczny. A ktoś przypomniał, że już jeden z dziecięcych poetów albo poetów dla dzieci przewidywał tę sytuację, pisząc, że pan Marcin plecie androny. I z czego plecie? Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Tak, a za chwilę tu pojawi się pan ze skrzypcami. To nie będzie żadna niespodzianka. Ale drona to on chyba jeszcze nie ma w swoim zestawie. Jeszcze pobrzmiewa, ale on już jest w studiu. Jego skrzypce też są. O czym będzie dzisiejszy odcinek? Tytuł? Proszę bardzo. Naprawdę? By, a, cy, a. Takie dźwięki. Urywki. Urywki z rozrywki. Po brawurowym występie tydzień temu przyszła masa listów. Tercet, pani Alicja, pani Helena i pan Filip zrobił furorę. Z wszystkimi utworami jest pan w stanie zrobić takie cudo? Z utworami pani Alicji Majewskiej, znaczy pan tak, spróbuję. Zmierzmy się, może odkryjemy miłość nieznaną następnym razem. Mam nadzieję, że pan dotrzyma słowa. To Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Czy mogę dżingiel? Proszę. Czego się nie robi, żeby zafundować sobie odrobinę przyjemności, odrobinę radości. Ja na przykład specjalnie przerwałem swój wypoczynek na Podhalu, aby przyjechać do Trójki i spotkać się z drogimi słuchaczami i z panem Krystianem. To dla mnie wielka radość. Na pewno zaraz pan zapyta, panie Krystianie, czy w górach jest śnieg. Czy w górach jest śnieg? A dziękuję za to pytanie. Proszę pana, w niektórych miejscach jest śnieg, w innych nie ma. W pokoju, który wynajmuję od gaździny, na przykład nie ma śniegu, ale w łazience już jest, także każdy łatwo może znaleźć miejsce do szusowania na nartach. Wszystkie wyciągi są czynne. Oczywiście te wyciągi ortopedyczne i czekają na ewentualnych pacjentów. Nie życzę nikomu. Przeżyjmy ferie w zdrowiu i w szczęściu. Niestety, drogi redaktorze, straciłem ważne nagranie, które chciałem dziś wyemitować. Nagranie z Polskiego Radia Zakopane. Przeprowadziłem wywiad z Bacą o życiu, pracy, muzyce, no i wszystko diabli wzięli. Ale na szczęście zachował się stenogram tej rozmowy, który Państwu odczytam z podziałem na rolę. Ja będę Filipem Jaślarem. Mam nadzieję, że udźwignę tę rolę. A w rolę Bacy wcielę się osobiście. Miejsce rozmowy Poronin. Witam Was bardzo serdecznie i od razu pierwsze pytanie. Jak Wam się żyje na Podhalu? Jak się pracuje? Jak idzie wypas łowiecek? Jak strzyżenie, produkcja wełny? Jednym słowem, co u Was? Dziękuję za to pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak idzie praca przy owcach. Jestem zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładam polonistykę. Aha, przepraszam, ale pan Baca, pan Kazek? Tak, Kazimierz Baca. Moja chodzina od wielu pokoleń mieszka na Podhalu. A czy mogę pana chociaż poprosić o przepowiedzenie pogody? Skoro to pana interesuje, jak podaje Instytut Meteorologiczny, na obszarze całego kraju będzie się utrzymywało zachmurzenie. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatury zróżnicowane. Jeśli pan się interesuje pogodą, polecam aplikację na komórkę. No to jeszcze spróbuję jedno pytanie. Słyszałem, że na Podhalu wszyscy muzykują. O tak, ja również pochodzę z muzykującej rodziny. Często siadamy sobie w salonie i wspólnie gramy. O to świetnie, może pan coś zaprezentuje, mam skrzypce. A wie pan, to było wiele lat temu, nie wiem, czy pamiętam. Zachęcam pana, drodzy słuchacze, pan Kazimierz zaprezentuje, jak grają górale. No dobrze, to może taki drobiazg. Często grywaliśmy to z tatusiem. Pan na pewno poznał to koncert na dwoje skrzypiec Bacha, ale już dziękuję. To ja panu dziękuję. Naszym gościem był Kazimierz Baca. Już pan nie nagrywa? Uff, bo dłużej bym panu ocku nie wytrzymał. Daj pan te skrzypecki, jeszcze coś panu zagram. To Paganini, słyszał pan. No i właśnie takie przygody miałem na Podhalu. Dziękuję. Baza to czasami tak brzmiał, jakby z Trzech Dolin we Francji był. Ale być może i taki się trafił. To Filip Jaślar. I co, wraca pan? Nie, tu tak fajnie. Zostaję z panem. No to niech pan jeszcze chociaż narty zdejmie na chwilkę. Bardzo dziękujemy. Aha, bo bym jeszcze zapomniał. Jeszcze ruch na szachownicy. Koniecznie dzisiaj trzeba... Kontynuują państwo szarże na koń? Dobrze. Skoczek na F4. Taki nasz ruch. Skoczek na F4, a my się już żegnamy. Joanna Milewczyk, Anna Regulska, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Za 4 minuty 9 i za chwilę z Państwem będzie Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. The heart that hurts is the heart that works.